ngana mesenite ngana leli ye ye ye ye ye ye ah yoyo na zangi maloba wana loba na motindo ngana mesenite ngana leli ye ye ye ye ye ye ah Zangi maloba nzambe yuyu na zangi maloba o yuyu nanga o yuyu nanga ibandeko sheri nanga o sheri nanga nalinga ka o ye ye yuyu ngana leli ye ye yuyu ngana kabinzoto ye yuyu ngana ke ye ye yuyu ngana leli ye ye Yo yo ngana leli ye ngana leli ye ye ye ye ye ye ah Yo yo na zangi maloba bona loba na motindo ngana mesenite ngana leli ye ye ye ye ye ye ah Pasina como nakao mama pasina como nakao bona bota kate nzambe mobali asunolinga nanako ngana bota kate nzambe mobali asunolinga nanako ngana lela nangai o ngana lela yo ngana lela nangai o ngana lela yo mawa Moninga oye baka Nako sambela nanzambe poto bota Oyo l'amour fou Yeah. Thank you.